घट चेष्टायाम, घट धातु चेष्टार्थ में है, धातु का मित संज्ञा है, धातु का मित संज्ञा होती है, घटादि और जपादियों को मित संज्ञा किया है वहां पर धातु पाठ में ही, घटादि नाम मिच्छ और सूत्र मितान हसवा हस करने के। इसलिए क्या होगा, पहले घट धातु से आपने मिच लाया, घट धातु से मिच्छा अत उपदाय से वृद्धि हुआ घाट धन, इसलिए सूत्र लगा मितान हस्व मितान सूची एक वचन, हस्व प्रतिमा का एक वचन, घटारी घटारी एक समूह है धातुओं का, उन घटारी धातुओं का मित संज्ञा है और ज्यपादियों का भी मित संज्ञा है, घटादी नाम ज्यपादी नाम च ह्रस्व, इन सब को क्या होगा ह्रस्व हो जाएगा, जप धातु भी जानना और ज्ञान करना इत्यादि अर्थ में भी चुरादी गण का ही है, यह धातु चुरादी गण का है तो क्या हुआ, इसलिए ह्रस्व हो गया घट दिलता धातु संज्ञा घटी का लट सत गुणयादेश घटयति घटयत घटयंती घटयसी घटयत घटयत घटयामि घटयाव घटयाम घटयते घटयेत घटयंते घटयसे घटयेत घटयध्वे घटये घटयावहे घटयामहे घटयांचकार घटयांचक्रतु घटयांचक्रोः घटयांचकर्थ घटयांचक्रतु घटयांचक्रोः घटयांचकार घटयांचकर घटयांचक्रियो घटयांचक्रिमो घटया बभुआ घटया बभुवतु घटया बभुवो हो घटया बहुवीथ घटया बभुवतु घटया बभुव घटया बभुआ घटया बभुवीव घटया बभुव घटयामास घटयामासतु घटयामासु घटयामासी घटयामासतु घटयामास घटयामास घटयामास घटयामासी घटयांचक्रे घटयांचक्रादि घटयांचक्रिरे घटयांचक्रिषे घटयांचक्रादि घटयांचक्रिध्वे घटयांचक्रे घटयांचक्रिव घटयांचक्रिमहे घटयिता घटयितारो घटयितार घटयितासी घटयितास घटयितास्तो घटयितास्मि घटयितास्व घटयितास्म घटयिता घटयितार घटयितार घटयितासे घटयितास घटयिता द्वे घटयिता हे घटयितास्वे घटयितास्महे घटयिष्यति घटयिष्यत घटयिष्यन्ति घटयिष्यसि घटयिष्यत घटयिष्यत घटयिष्यामि घटयिष्यावः घटयिष्यामः घटयिष्यते घटयिष्येते घटयिष्यन्ते घटयिष्यसे घटयिष्येते घटयिष्यद्वे घटयिष्ये घटयिष्यावः घटयिष्यामहे घटयतु घटयता घटयतां घटयन्तो घटय घटयता घटयतं घटयत घटयानि घटयावः घटयामः घटयतां घटयतां घटयन्तां घटयस्व घटयेतां घटयध्वं घटयै घटयावहै घटयामहै अघटयत् अघटयताम् घटयन् अघटयः घटयतम् अघटयत अघटयम् घटयाव घटयाम अघटयत अघटयेताम् घटयन्त अघटयथाः घटयेताम् घटयध्वम् अघटये घटयावहि अघटयामहि घटये घटयेताम् घटयेयुः घटयेः घटयेतम् घटयेत घटयेयम् घटयेव घटयेम घटयेत घटयेयाताम् घटयेरन् घटयेथाः घटयेयाताम् घटयेध्वम् घटयेय घटयेवहि घटयेमहि घट्यात् घट्यास्ताम् घट्यासुः घटिया घट्यासं घट्यास्त घटियासं घट्यास घट्यास्म घटयिषित घटयिष्यासं घटयिषिरन् घटयिषिता घटयिष्यासं घटयिषिद्धं घटयिषिद्धं घटयिषिय घटयिषि वै घटयिषि वै अजी घटत है ना, लुंग लकार में घटी धातु है घट ई रखा है ना, अटागम हुआ चंग अघट या घट घट घट जगत जगत हो जाएगा अ जगत ई अ स घट घट घ घट झ घट ज घट अजघट ई अ त सन लोग चौपर अनुकूल पे सन्यता जी जी को लगो हो अजी घटक ई का लोप करने दे अजी घटत अजी घटदाम अजी घटन अजी घट अजि घटतम अजि घटत अजी घटम अजि घटाव अजि घटाम अजि घटद अजि घटेताम अजि घटंत अजि घटदाह अजि घटेताम अजि घटद्वम अजि घटे अजि घटाव अजि घटाम अघटयिष्यत अघटयिष्यताम अघटयिष्यन् अघटयिष्यः घटयिष्यतम घटयिष्यत अघटयिष्यव घटयिष्याव घटयिष्याम अघटयिष्यत अघटयिष्येताम अघटयिष्यन्त अघटयिष्यथा अघटयिष्येताम अघटयिष्यद्वम अघटयिष्ये घटयिष्याव अजि घटयिष्यामहि ज्यपदा निजंत का अंतिम धातु ले रहे हैं, ज्ञापने ज्ञापने च ज्ञान अर्थ में भी है जानना और ज्ञान कराना अर्थ में भी, ज्ञापन कराना, ज्ञान खुद कर लेना और दूसरों को ज्ञान कराना, दोनों अर्थ जप धातु। जप धातु से मिक्स पहले, जप धातु से निचवा, निचवाने से क्या आतो विधा से वृद्धि, ज्ञाप ई मिताम रस्व रस, जप ई रह गया धातु का बन गया जपी, लगते सब गुण आदेश, जपयति जपयत जपयन्ति, जपयसि जपयत जपयत, जपयामि जपयाव जपयामः, जपयते जपयते जपयन्ते, जपयसे जपयते जपयद्वे, जपये जपयाव जपयामहे, जपयांचकार जपयांचक्रतु जपयांचक्रः, जपयांचकर्थ जपयांचक्रतु जपयांचक्र, जपयांचकार जपयांचकर जपयांचक्रियो जपयांचक्रिमः, जपयां बभूव जपयां बभूवतु जपयां बभूवुः, जपयां बभूविखा जपयां बभूवतु जपयां बभूव, जपयां बभूव जपयां बभूविव जपयां बभूविम, जपयां मास जपयां मासतु जपयां मासु, जपयां मासिथ जपयां मासतु जपयां मास, जपयां मास जपयां मासु जपयां मासिमो, जपयां चक्रे जपयां चक्रात जपयां चक्रे, जपयां चक्रशे जपयां चक्रात जपयां चक्रद्वे, जपयां चक्रे जपयां चक्रवे जपयां चक्रिमहे, जपयिता जपयितारो जपयितार, जपयितासि जपयितास जपयितास्थ, जपयितासि जपयितास जपयितास्मः, जपयिता जपयितारो जपयितार, जपयितासि जपयितास जपयिता द्वे, जपयिता हे जपयितास जपयितास्महे, जपयिष्यति जपयिष्यत जपयिष्यन्ति, जपयिष्यसि जपयिष्यत जपयिष्यथ, जपयिष्यामि जपयिष्याव जपयिष्यामः, जपयिष्यते जपयिष्यते जपयिष्यन्ते, जपयिष्यसे जपयिष्यते जपयिष्यद्वे, जपयिष्ये जपयिष्याव जपयिष्यामहे, जपयतु जपयता जपयतां जपयन्तो, जपया जपयता जपयतं जपयत, जपयानि जपयाव जपयाम, जपयतां जपयेतां जपयन्तां, जपयस्व जपयेथां जपयध्वं, जपयै जपयावहै जपयामहै, अजपयत अजपयताम् अजपयन्, अजपय अजपयतम् अजपयत, अजपयम् अजपयाव अजपयाम, अजपयत अजपयेताम् अजपयन्त, अजपयथाः अज्ञपयेथाम् अज्ञपयध्वम्, अजपये अजपयावहि अजपयामहि, जपये ज्ञपयेताम् जपेयुः, जपयेः जपयेतम् जपयेत, जपयेयम् जपयेव जपयेम, जपयेत जपयेयाताम् जपयेरन्, जपयेथाः जपयेयाथाम् जपयेध्वम्, जपयेय जपयेवहि जपयेमहि, जप्यात् जप्यासाम् जप्यासुः, जप्याः जप्यासम् जप्यास, जप्यासम् जप्यास जप्यास्म, जपैषिष्ठ जपैषियासाम् जपैषिरन्, जपैषिषाः जपैषियासाम् जपैषिद्धम्, जपैषिद्धम् जपैषीय जपैषीवहि जपैषीमहि, अजिज्जपत्। यहाँ दीर्घ नहीं होगा, इतना ही फर्क है। जपी धातु से लुंग लगा, अट्टागम हुआ, निचे चिलंगी चले इसको प्राप्त, चंग उपात कर चंग हो गया, फिर बतकार है अजप अत, जप जप ज जप जी गई को दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ लगाओ से, क्यों जय का संयोग हो गया, सेवन संयोग गुरु से गुरु संज्ञा हो गया, लघु मिलेगा नहीं तो दीर्घ नहीं होगा। अजी जप अजी जपत अजी जपदाम अजी जपन अजी जप अजी जपतम अजी जपत अजी जपम अभी जपाव अजी जपाम अजी जपद अजी जपेदाम अजी जपंद अजी जपधा अजी जपेधाम अजी जपध्वम अजी जपे अजी जपाव अजी जपाम ही अजवैषत अजवैषदाम अजपैषन अजवैष्य अजपैषतम अजपैषत अजपैष्यम अजपैष्याव अजपैष्याम अजपैषद अजपैष्येदाम अजपैष्यंत अजपैष्यथा अजपैष्येदाम अजपैष्यध्वम अजपैष्ये अजपैष्याव अजपैष्याम ही। इस प्रकार से निंत प्रज्ञा निजन प्रकरण की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अथ सन्नंत प्रकरण अथवा सन्नंत प्रक्रिया, अथ सन्नंत प्रकरण कहते हैं अथवा सन्नंत प्रक्रिया, सन प्रत्यवंते शांत सन्नंता सन्नंता नाम प्रकरण सन्नंत प्रकरण, सन प्रत्यंत जिनका उनको कहते हैं सन्नंता, उनका जो प्रकरण होने से नाम उसका नाम पड़ा सन्नंत प्रकरण। नैन प्रकरण का क्या नाम था और दूसरा कारित प्रकरण, इसका नाम है चिकीर्षित प्रकरण भी बोलते हैं। इसका पहला सूत्र है सन प्रत्यय करने वाला धातु कर्मण समान कर्तृगा इच्छाया वा धातु पंचमी का एक वचन कर्मण पंचमी का एक वचन समान कर्तृगा पंचमी का एक वचन इच्छायाम सप्तमी का एक वचन वा अव्यय इसी कर्मण इसी नहीं कर्तृगा धातु सन प्रत्यय वा स्याद इच्छायाम इच्छा अर्थ में संप्रत्यय होता है किस अर्थ में होता है इच्छा और वह प्रत्यय विकल्प से होता है प्रत्यय विकल्प से होता है संप्रत्यय वा स्याद इच्छा हम उल्टा अर्थ ले रहे हो पंक्ति का अर्थ घटा रहा हूं उल्टे क्रम से इच्छा अर्थ में होता है विकल्प से होता है इच्छा क्या होता है संप्रत्यय होता है विकल्प से इच्छा किससे होता है धातु से कैसे धातु से और कब तब कहते हैं इसी कर्मण इसी नहीं कर्तृका ये बहुत जरूरी समझने का किस धातु से होता है इच्छा का कर्म का बोध जिस धातु से होता हो उस धातु से हर धातु से होगा कौन सा धातु कर्म नहीं होगा बता हर धातु कर्म रूप हो जाता है हर एक धातु इच्छा का कर्म नहीं का कि हर एक धातु इच्छा की क्रिया का विषय बन सकता है कहीं धातु अकर्मक है मान लो उसे उपसर्ग जोड़ करके वो भी सकर्मक हो जाता है तो सभी धातुओं को हम सकर्मक बना सकते हैं लेकिन इच्छा का कर्म का बोध होना चाहिए कर तुम इच्छति कर सकता चिकीर्षति गंतुम इच्छति जिगम इच्छति पठितुम इच्छति पठिषति यह मुख्य है दो बार इच्छा आप क्या कर रहे हैं एक इच्छा का कर्म देखो क्या है और इच्छा का करना यदि इच्छा आपने क्या पढ़ने का तो इच्छा का कर्म कौन है मैं पढ़ना चाहता हूं जब बोलोगे चाहता हूं इस इच्छा का प्रति कर्म कौन हुआ पढ़ना है ना मैं जाना चाहता हूं जाना मैं खाना चाहता हूं खाना ये सब क्या हो गया कर्म और इच्छा का इनके वाचक धातु कौन है पठ गम आदि भाषाएं इन धातुओं से संप्रत्यय होता है केवल इच्छा का कर्म होने मात्र भी चलेगा नहीं इच्छा करने वाला भी अवश्य होना चाहिए इच्छा कोई दूसरा कर रहा है कर्म मैं करूं उसका गुरु की इच्छा है शिष्य चाहे न चाहे शिष्य को कह दिया करना पड़ेगा वो करेगा करना पड़ेगा ना उसको न चाहते हुए करना पड़ता है उसमें क्या हुआ इच्छा का कर्ता दूसरा हो गया और इच्छा का कर्म दूसरा कर रहा है आप पढ़ना नहीं चाहते आपको कहा जा रहा है पढ़ो मेरे कर्म का मजबूरी में पाठ में बैठ रहे सुन रहे हैं तो पठन कर्म तो आप कर रहे हो लेकिन उस इच्छा कर्म में मेरा था कर्म का निर्वाह आप कर रहे हैं वह कर्ता अलग हो गया कर्म अन्यत्र हो गया ऐसे ऐसे संप्रत्यय नहीं होगा समान कर्तृका इच्छा आपने इच्छा किया हो और आपकी इच्छा का कर्म आपके द्वारा निश्चय किया गया हो गुरु ने कहा कर रहे हैं तो उसे भी आप इच्छा कर लोगे तो गुरु कहा इसलिए मैं भी चाहूंगा वो नहीं किसी के वजह से आपके इच्छा का विषय नहीं होना चाहिए आपकी इच्छा के वजह से आपकी इच्छा का जो विषय बन जाए उस कर्मवाचक धातु से ही संकृति हो आगे दिखाएंगे प्रकृति शायद देखिए इसी कर्मणा इच्छा के कर्म और इच्छा के एक कर्तृ अर्थात जो इच्छा का कर्ता हो वही उस धातुवाचक क्रिया का हो जो इच्छा का कर्ता हो वही उस धातुवाचक क्रिया का हो उस ऐसे धातुओं से संप्रत्यय हो विकल्प से इच्छार्थ में ही पठ व्यक्तायाम वाची धातु है पठ व्यक्तायाम वाची ये धातु है पठ धातु से अधिक्रम वाक्य कैसे करेंगे हमेशा पहले क्या कर रहे थे आप वहां नेजंत में हमेशा क्षत्रिय प्रत्यायन का द्वितीयांक को लेते थे है ना कब निजंत में गच्छन्तं प्रेरयति, कहा था ना, पठन्तं प्रेरयति पठयति, वह हमेशा क्या होता सूत्र प्रत्यांत हो और उसका भी द्वितीयांत रूप इस्तेमाल करते थे ग्रह वाक्य में, और अब हमेशा तुम्मुल प्रत्यांत का प्रयोग करूंगा, पठितुम इच्छति, गन्तुम इच्छति, अत्तुम इच्छति, धातु पर है सेठ है अनिट है, इसी हिसाब से पठितुम सेठ था या अनिट था, गन्तुम अत्तुम बन गया, माने तुमन प्रत्यांत को ही हमेशा विग्रह वाक्य में प्रयोग करना है। वर्तमान कौन सा लिया आपने, पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति, इस अर्थ में पठ धातु से संपत्ति हो गया, वर्तमान सूत्र से धातु कर्म समान कर इच्छायां वा, जो सन हुआ तो सूत्र रखता है संयंगो, पहले जी दास संज्ञा करनी पड़ी संबंध का, पद से सन हुआ, द्वादी पर से पद सेठ है, क्या है द्वादी है वो दाल का धातु था, ये पर से पद ये जानना जरूरी है, सेठ भी इस संबंध हम क्या करेंगे सनाद्यंत धातु से दास संज्ञा, फिर लट लाओगे तो कौन सा धातु चलाओगे, आत्म संजक प्रत्यय लाओगे कि पर से संजक प्रत्यय लाओगे, इसके लिए पहले सूत्र पढ़ा अपने पूर्ववत सनह, पूर्ववत सनह वो सूत्र कहता है सन प्रत्यय जिस धातु से किया था वो धातु जैसा होगा वही धातु पदी है तो लड़के सन आदर पर लाना पड़ेगा, वही जो परसे पदी है तो लड़ादि में परसे पद प्रति ही आएंगे, इसे हमें ध्यान रखना पड़ता है सन प्रत्यय किस धातु से लगा, शुद्ध काल में शुद्ध धातु यदि आत्मपदी था तो आत्र प्रत्यय आएगा, और पट धातु कैसा है लेकिन परसेपदी है, जो लट किसन तिपही होगा इसका आत्र पदी प्रतिरूप चलेगा नहीं, सन अब संयंगो क्या करेगा संयंगो हो, संयंगो सप्तमी का द्विवचन, सन्नंत से यंगंत से जब प्रथम से एकाचो द्वेस्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य सन्नंतस्य यंगंतस्य च प्रथमस्य सन्नंत अंग सन्नंतस्य अथवा यंग आगे आने वाला यंगंत यंगंतस्य च ऐसे समूह में प्रथमस्य एकाचो यदि हला दिए तो प्रथमस्य एकाचो द्वेष्टा जिसे लिटलकार में किया अन्य तरफ से किया है प्रथम का प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व होगा और यदि अजादीय धातु हो तो द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित होगा, ये तो हला दिए प्रथम एकाच को कर दो पट पट सन हो गया, कोई चोरी थोड़ी है, कोई भी दृष्टांत है इन्होंने जो पुस्तक मिले वो दृष्टांत में ले रहा हूं, पट पट सन पूर्वाभ्यास हला विशेष पा पट धन सन संयता हो गया पी पट धन मूर्धनि शिकार कर दो, सन में जो अकार है वह अकार उच्चारणार्थ होने से निवृत्त हो गया, हो सन में जो अकार है उच्चारणार्थ नकार तो स्वरार्थ नकार की नित्य हो गया ना नित्यम से आदि धातु हो जाता है संबंध धातु, इसलिए नकार की संज्ञा क्या नित स्वर करने के लिए और अकार उच्चारण सहल बचा वो सहल को आपने आशी प्रति से मूर्ति निशिकार कर दिया पठिश ये रूप बन गया, अब इसका सनातन दास संज्ञा कर दो सनातन धातु दास संज्ञा से क्या होगा लट पट धातु था पर सपदी, इसलिए पूर्वज सना के अनुसार क्या हुआ पर से प्रसंजक प्रति ही यहां आएंगे, ये पढ़ता तो कैसा है शुद्ध काल में पर से प्रसंजक प्रति आते उससे, इसलिए यहां पर भी वो पर से प्रसंजक प्रति ही आएंगे, ये पठिश लट तिपक मिला दो पिपटिशति है ना पिपटिशति पिपटिशता पिपटिशंती विपटिशसी विपटिशतः विपटिशथा विपटिशामी विपटिशा विपटिशाम विपटिशांचकार विपटिशांचक्रतु विपटिशांचक्रुः विपटिशांचकर्थ विपटिशांचक्रतु विपटिशांचक्र विपटिशांचकार विपटिशांचकर विपटिशांचक्रिव विपटिशांचक्रिम विपटिशां बभूव विपटिशां बभूवतु विपटिशां बभूवुः विपटिशां बभूवितः विपटिशां बभूवतुः विपटिशां बभूव विपटिशां बभूव विपटिशां बभूविव विपटिशां बभूविम विपटिशामास विपटिशामासतु विपटिशामासु विपटिशामासितः विपटिशामासतु विपटिशामास विपटिशामास विपटिशामासिव विपटिशामासिनो विपटिशिता विपटिशितारो विपटिशितारः विपटिशासी विपटिशितास्थ विपटिशितास्थ विपटिशतास्मी विपटिशितास्वः विपटिशास्मः विपटिशिष्यति विपटिशिष्यतः विपटिशिष्यन्ति विपटिशिष्यसि विपटिशिष्यतः विपटिशिष्यथ विपटिशिष्यामि विपटिशिष्यावः विपटिशिष्यामः विपटिशतो विपटिशता विपटिशतां विपटिशन्तो विपटिशा विपटिशता विपटिशन्त विपटिशत विपटिशाणि विपटिशा विपटिशाम अपि पटिशत् अभिपटिशताम् अभिपटिशन् अभिपटिशः अभिपटिशतम् अभिपटिशत् अभिपटिशम् अभिपटिशाव अभिपटिशाम विपटिशेत् विपटिशत् विपटिशेत् विपटिशेताम् विपटिशेयुः विपटिशेः विपटिशेतम् विपटिशेत् विपटिशेयम् विपटिशेव विपटिशेम विपटिष्यात् विपटिष्यास्ताम् विपटिष्यासुः विपटिष्याः विपटिष्यास्तम् विपटिष्यास्त विपटिष्याम् विपटिष्यास्व विपटिष्यास्त अभिपटिशीत् अभिपटिशीत् अभिपटिशिष्ठाम् अभिपटिशिशुः अभिपटिशीः अभिपटिशिष्ठम् अभिपटिशिष्ठ अभिपटिशिशम् अभिपटिशिष्व अभिपटिशिष्व अभिपटिशिष्यत् अभिपटिशिष्यताम् अभिपटिशिष्यन् अभिपटिशिष्यः अभिपटिशिष्यतम् अभिपटिशिष्यत् अभिपटिशिष्यम् अभिपटिशिष्याव अभिपटिशिष्याम पदकृतिकरणे देखो कर्मणः किम् कर्म क्यों कहा कर्मणः किम् गमनेन इच्छति यानी गमनेन क्या है करण नहीं है करण कर्मवाचक नहीं ना करणवाचक अति यानी ऐसे गम धातु से हाँ संपत्ति नहीं कर सकते समान कर्तृ का किम समान कर्तृ क्यों कहा शिष्याः पठन्तो इति इच्छति गुरुः शिष्य पढ़े ऐसे कौन चाह रहा है गुरु चाह शिष्य पढ़ाई छोड़ के भाग रहा तो गुरु रोग रह रहे नहीं पढ़ो भाई सुन लो कुछ तो बीज डालो मरने से पहले तो सुन लो तो लाभ छोड़ो मत कौन कह रहा गुरु चाहता शिष्य पढ़े तो शिष्य नहीं चाहता तो शिष्य पढ़े खुद पढ़े इसीलिए जो है यहां जो पढ़ना तो है यहां ऐसा नहीं होगा इच्छा करने वाला दूसरा हो गया कर्म दूसरे पर मड़ा हुआ है इच्छा कौन कर रहा है गुरु चाह रहा है शिष्य पर और शिष्य नहीं चाह रहा है शिष्य मैं पढ़ लू करके ऐसी स्थिति में पढ़ धातु से सन प्रत्यय नहीं होगा वाग्रहणात् वाक्यम अपी और सूत्र में वाग्रहण किया ना इसलिए वाक्य भी रहेगा पठितुम इच्छति ये भी ठीक है वाक्य गलत नहीं है पठितुम इच्छति भी बोल सकते हो तो पठिष्यति भी बोल सकते हो तृतीय है ना वहां द्वितीय कहां है कर्म कर्म में क्या होता है फिर वहां कैसे सन हो जाएगा जब सूत्र में कहते धातु कर्मण या धातु का कर्ण बता रहा है यहाँ क्रिया का गमने न क्या है कर्ण बता रहा है ना कर्म तो नहीं बता रहा इसलिए ऐसे गम धातु से नहीं होगा इसे गंतुम इच्छति कहोगे तो कर्म में तुमन प्रत्यय आया कर्मणी में तुमन प्रत्यय आया तो कर्म बोध हो रहा है ना तब होगा गम धातु से संतुष्ट वाक्य में नहीं होगा गमने न गमने ना स्वास्थ्य इच्छति ना रोज सायकाल घूमते हैं ना लोग वॉकिंग करते हैं क्या चाहते हो स्वास्थ्य चाहते हैं गमने ना स्वास्थ्य इच्छति तृतीय है इच्छा तो कर रहा है वो खुद करने वाला है किंतु क्या कर रहा है वो करण के द्वारा चाह रहा है इसे वहां नहीं होगा हाँ दोनों बोल सकते पठित इच्छति अथवा विपटिशति पठितुमिच्छत अथ विपटिशत पठितुमिच्छन्ति अथ विपटिशन्ति हम लोग रूप चला देते हैं ये भ्रांति मात्र है ना पठितुमिच्छति बना के सारा लकार चला दिया विग्रह वाक्य जैसा लकार लाना होगा वैसे ही विग्रह वाक्य में इच्छा धातु का प्रयोग करना, इसी इच्छा धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छतः, पठितुम इच्छन्ति, पठितुम इच्छसि, पठितुम इच्छतः, पठितुम इच्छतः, पठितुम इच्छामि, पठितुम इच्छावः, पठितुम इच्छामः, उसी हिसाब से विपठिष्यति, विपठिष्यतः, विपठिष्यन्ति रूप बनेगा। यह मत समझे पठितुम इच्छति बोल दिया, पठितुम इच्छति और सार रूप चला दिया, एक ही विग्रह वाक्य। तो बार बार हम बोलते नहीं ना, हम लोग समझ लेना है, लेकिन निजंत में भी ऐसे ही भवंतम प्रेरयति, निजंत का बोलो भवंतम प्रेरयति भावयति, भवंतम प्रेरयतः भावयतः, भवंतम प्रेरयन्ति भावयन्ति। हम लकार जैसे जैसे वहां रूप चलना चाहेंगे वैसे यहां पर लाना पड़ेगा, भवंतम प्रेरयतु भावयतु, लोट लगा भवंतम प्रेरयानी भावयानी। जैसे वहां आप रूप लकार लाना चाहते हो, जो लकार जो पुरुष जो वचन लाना चाहते हो, उस लकार के उस वचन का उस रूप को अपने पहले यहां प्रेरणार्थ वाली धातु से करना पड़ेगा, प्रफरीर धातु से। इसलिए यहां पर भी इस इच्छायन धातु का उन रूपों को चलाना पड़ेगा जिस रूप को आप बनाना चाह रहे पड़ता है ना। पढ़ी तुम अच्छत जलंग लकार बनाना, पढ़ दो अच्छत बनाना पड़ना, अच्छत अच्छा अच्छन बनता है। विग्रह वाक्य में हमेशा उसी लकार का उस पुरुष के उस वचन का ही रूप हमें चलाना पड़ेगा जिसको हमें बनाना है। जैसे आप लिट लकार चलाने हैं, पढ़ी तुम कर्मता लिट में इच्छति का पढ़ी तुम ये पठितुम ईशतुः, पठितुम ईशुः, पठितुम येष इति, इच्छा का वही रूप चलाना पड़ेगा। पठितुम येष इति विपठिषाञ्चकार, पठितुम येष इति विपठिषाञ्चकार, पठितुम ईशतु इति, पठितुम ईशतु इति विपठिषाञ्चक्रतुः, न येष ईशतु ईशुः, चकार चक्रतु, जो रूप हमें चलाना होगा उसके हिसाब से आपको लकारों को यहां पर इच्छा इच्छा धातु का रूप चलाना पड़ेगा। इस इच्छा में पलंग लकार चलाना है उसी पर यहां बोला पटी तुम, क्या होगा इच्छा धातु का ऐच्छिक ऐष्टाम ऐशु है ना, वो रूप लेना पड़ेगा, तब यहां का रूप बनेगा जब लिंग लकार लुंग लकार रूप चला रहे पठिषित अपि पठिषित, फिर बने लुंग लकार। विग्रह वाक्य में ध्यान रखने का, आप आदि धातु रूप है अत्तुम इच्छति थी, अत्तुम इच्छति, ये विग्रह वाक्य कर दिया अत्तुम इच्छति। आज भक्षण राश से इच्छा आप में इच्छा करने अदल होगा खाना होगा तब क्या करा आपने सन कर दिया, अदन सन संगा सवचेगा नकार हर इस संज्ञा का लोप हो गया, निक्षरार्थ है अकार उच्चारणार्थ चला गया, सहल बच गया। आज को क्या होगा लुंग सनोर घसरी, ये शुद्ध बहुत पहले आपने पढ़ा है लुंग सनोर घसरी, इसे क्या होगा घस आगे चल गया, घस धन सस घस घस झगस है ना, जिघस्म जिघस धन समय जिघस धन सस घस घस झस जस जी घस, ये क्रम पूर्वाभ्यास हलाशेष अभ्यास चर्च झस होगा झ होगा पहले नहीं पहले कोशु पहले कोशु बाद अभ्यास चर्च जब को ज करेगा फिर सन्यतः आप ई कर दिया जी जी घस धन सन, इस सूत्र लग रहा है सस्यार धातु के सस्य षष्ठी का एक वचन आर्ध धातु के सप्तमी का एक वचन सस्य तह साधो आर्ध धातु के दंत सकार के स्थान में तकार आदि होता है सारी आर्ध धातु के प्रति, संशय मतलब नहीं कोई भी सारी आर्ध धातु को यहाँ संघ ने साधी याद रहा तो इसका अर्थ क्या होगी, तीन में भी नहीं है, शिप भी नहीं है, तीन शिप से भिन्न है, इसका अर्थ हुआ संघ को आधा दुसन के पर रहते हुए क्या हुआ, इस सकार को तकार हो गया, संज्ञा लट पिछक जिगत्सति असंवेट नहीं हुआ। एकाच विदेश पर शांत में गिनती है घस घसाम है ना, वहां बोला है इसे घस को के परते हुए आर्धत्वित नहीं हुआ, इसलिए जिघत सती जिघत सता जिघत संति जिघत ससी जिघत सता जिघत सता जिघत सामी जिघत साव जिघत साम। बाकी सब लकार सरल है, जगत सांचकार जगत सांचकृत हो जगत सांचक्रु जगत सांचकर्थ जगत सांचकृत हो जगत सांचक्र जगत सांचकार जगत सांचक्रीव जगत सांचक्रीम।